powiedzieć kilka komunikatów. Dziękuję bardzo. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 dzień lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska nie pozostawi bez odpowiedzi prowokacyjnych słów Aleksandra Łukaszenki, zapowiada w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji. Okolice składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie są bezpieczne, zapewnia minister klimatu. To ostatni dzień wystawy Kopernik i jego świat na Zamku Królewskim w Warszawie. Siły najemników z grupy Wagnera, które przebywają na Białorusi, nie stanowią zagrożenia militarnego dla Polski ani dla Ukrainy, o ile nie zostaną wyposażone w ciężką broń, ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Think Tank podkreślił, że nawet w razie doposażenia grupa Wagnera nie stanowi istotnego zagrożenia dla NATO. Instytut nawiązał do wczorajszego spotkania Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką w Sankt Petersburgu, podczas którego rozmawiali o najemnikach jako zagrożeniu dla Polski. Białoruski dyktator powiedział, że Wagnerowcy chcą jechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. Polska nie pozostawi bez odpowiedzi prowokacyjnych słów Łukaszenki, powiedział w radiowej jedynce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ-u mówi, że to wypowiedź, która miała wywołać niepokój społeczny i zniechęcić do oporu przeciwko reżimom w Moskwie oraz w Mińsku. Na pewno mogę zagwarantować jedną rzecz. My nie pozostawimy tego typu prowokacji bez reakcji, przede wszystkim w sferze podniesienia poziomu bezpieczeństwa Polski. My jesteśmy niestety w takiej sytuacji, że mamy sąsiada, który deklaruje zamiary nieprzyjazne, wręcz wrogie. Opowiada właśnie tego typu rzeczy o tym, jak to szybko by zaatakował Warszawę. To są opowieści, które mają oczywiście przestraszyć nas, mają wywołać niepokój, mają też wpływać na postawy społeczne, obniżać chęć do sprzeciwiania się Rosji, do sprzeciwiania się również białoruskiemu dyktatorowi. Wiceminister zaznaczył, że na wschodniej granicy nie można wykluczyć prowokacji ze strony Białorusi i najemników z grupy Wagnera. Wszyscy polscy obywatele, którzy byli na wyjazdach zorganizowanych na RUDOS, zostali ewakuowani i przemieszczeni w bezpieczne miejsce, informuje MSZ. Resort jest w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, greckimi służbami i biurami podróży. Pożary szaleją na RUDOS od wtorku. Z wyspy musiało uciekać ponad 30 tysięcy osób. Priorytetem dla organizatorów wypoczynku jest bezpieczeństwo, powiedział w Trójce ekspert branży turystycznej Artur Rezner. Ta sytuacja była bardzo dynamiczna i wyglądało to tak, że ta ewakuacja przebiegała głównie łodziami. Rząd grecki również zapewnił odpowiednie miejsca noclegowe dla tych osób, które na przykład wracały czarterami w inne dni niż wczoraj czy dzisiaj. Ogień trawi lasy także na wyspie Korfu. Władze nakazały ewakuację na razie 5 miejscowości. Okolice składowiska odpadów w Zielonogórskim Przylepie są bezpieczne dla mieszkańców, zapewnia minister klimatu Anna Moskwa. W sobotę ogień wybuchł na składowisku niebezpiecznych chemikaliów. Spłonęły hale, w których składowane były toksyczne odpady. Akcja strażaków zakończyła się wczoraj wieczorem. Anna Moskwa powiedziała w radiowej jedynce, że na tym terenie pozostało pogorzelisko, trwają dalsze prace zabezpieczające. Ważnym zadaniem jest teraz zabezpieczenie, żeby pozostała woda nie dostała się nigdzie na okoliczne tereny. Nic nie zostało wchłonięte przez powierzchnię do gruntu. Kwestia uprzątnięcia, badania też wody szczegółowo, wieś już to robi, więc badania i plan na uprzątnięcie. Zdaniem polskich władz składowane w Przylepie odpady pochodziły z Niemiec. Iga Świątek zagra na kortach w Warszawie. W stolicy rozpoczyna się BNP Paribas Warsaw Open. To jedyny w Polsce turniej z cyklu WTA. Katarzyna Ingram. W turnieju głównym w Warszawie wystąpią 32 zawodniczki. Będzie też 16 par deblowych. Z numerem 1 zagra prowadząca w światowym rankingu Iga Świątek. Organizator turnieju oraz tata Igi, Tomasz Świątek, mówi, że Iga bardzo poważnie podchodzi do gry w Warszawie. Podchodzi do tego turnieju jak najbardziej w pełni zaangażowana, natomiast będzie na pewno dla niej trudny to turniej, no bo jednak gra przed własną publicznością. Najgroźniejszą rywalką dla Igi może być Czeszka Karolina Muchowa, z którą Polka wygrała w finale tegorocznego French Open. Organizatorzy liczą na powtórkę finału z Paryża, mówi dyrektor turnieju w Warszawie Mariusz Fürstenberg. Powtórka finału z Roland Garrosa w tym roku. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko w rękach, nogach zawodniczych. Turniej potrwa do niedzieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A jeszcze tylko do końca tygodnia na Zamku Królewskim w Warszawie można oglądać wystawę Kopernik i jego świat. Blisko 170 eksponatów wypożyczono z polskich i zagranicznych ośrodków muzealnych i naukowych. Można zobaczyć zabytkowe przyrządy naukowe z epoki i cenne starodruki, mówi kurator wystawy Norbert Haliński. Mamy do dyspozycji trzy pierwsze wydania Revolutionibusu, czyli obrotach sfer niebieskich. Jest to bardzo rzadki starodruk. Raptem kilka dni temu był sprzedany za 2,5 miliona dolarów, czyniąc go najdroższym starodrukiem w historii. Obok tego jeszcze mamy różne traktaty astronomiczne, bibliotekę Kopernika z Uppsali oraz rzemiosło, no bo też oprócz tych traktatów, dokumentów mamy też narzędzia astronomiczne z Muzeum Galileusza, między innymi cyrkiel i instrumenty miernicze samego Michała Anioła. Wystawę przygotowano z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. A w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej połowie kraju również burze lokalnie z gradem, w czasie burz opady do 25 mm, i porywisty wiatr od 80 km na godzinę do nawet 90 w Sudetach. Na szczytach Karpat wiatr 85 km na godzinę, z taką prędkością będzie wiał. Temperatura od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu, wiatr słaby i umiarkowany, południowo zachodni, jeśli nie pada, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy w następującym składzie. Małgorzata Łukowska program przygotowała, Katarzyna Filc-Wojtkowska program realizuje. Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. Dzień dobry, mówi też Radosław Nałęcz. To the heads, I'll drag, drag. Trzeci Polskiego Radia. Kalendarz świąt nietypowych to Dzień Pszczółki Mai, właśnie dzisiaj, 24 dzień lipca. Dlatego też postanowiliśmy w Trójce przed południem porozmawiać z panem Marcinem Zadowskim, który jest założycielem pasieki Marcyś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj pana święto właściwie, pana święto, ale także wszystkich pszczółek. Tak jak powiedziałem na początku, myślę, że każdy z nas pamięta tę bajkę, pamięta również fantastyczną piosenkę śpiewaną przez Wojciecha Wodeckiego, Zbigniewa Wodeckiego, więc to są takie wspomnienia, które na pewno gdzieś tam głęboko są, ale też w dalszej części zapowiedzi mam taką informację, że choć pszczoły to zwierzęta dosyć pracowite, podobnie zresztą jak pszczelarze, no to bywa tak, że zawód nie jest do końca doceniany. Czy pan to potwierdza, że faktycznie tak jest, że nie doceniamy zawodu pszczelarza? Znaczy, na pewno w ostatnich latach dużo się zmieniło i w tej chwili społeczeństwo coraz bardziej rozumie rolę pszczół. Na pewno też dzięki mediom, które interesują się właśnie tego typu tematyką. Więc ogólnie jako pszczelarz spotykam się raczej z bardzo pozytywnym odbiorem. Oczywiście ludzie czasami boją się jeszcze pszczół, mają wyobrażenie pszczół sprzed kilkudziesięciu lat, które były bardziej, możemy powiedzieć, agresywne, czasami atakowały gdzieś tam domowników. Natomiast w tej chwili te pszczoły, które użytkujemy, są łagodne. Ludziom pszczoły kojarzą się głównie z miodem i raczej ten odbiór pszczelarstwa jest pozytywny. Ogólnie też ja jako dosyć młody pszczelarz raczej jestem odbierany bardzo pozytywnie. Pszczelarstwo w Polsce też jest raczej dziedziną, która głównie dominuje wśród amatorów. Tych pasiek zawodowych jest stosunkowo niewiele, więc prawdopodobnie każdy gdzieś tam w rodzinie czy załóżmy w pracy ma jakiegoś pszczelarza, który na pewno gdzieś tam jest w stanie zaopatrzyć najbliższych, swoje najbliższe grono w smaczny, zdrowy miód, więc myślę, że to się zmienia. Jeżeli chodzi o docenianie tego zawodu, raczej ta rola pszczelarzy, ogólnie pszczół w środowisku jest w tej chwili już znana. Ludzie mają coraz większą wiedzę właśnie na temat pszczelarstwa i raczej bym powiedział, że tutaj pszczelarze nie mają na co narzekać. Raczej zawód pszczelarza cieszy się ogólnie uznaniem. To też warto zauważyć, że właśnie tak jak pan też wspomniał, sporo instytucji zaczyna się interesować tematem, również miasta coraz bardziej wchodzą w to zagadnienie, między innymi organizując pasieki na dachach wysokich budynków. Tak, jak najbardziej. To również jest dosyć popularne w ostatnich latach. Dużo firm ogólnie też, żeby na pewno tutaj poprawić swój marketing, swój PR, zainwestowało w tego typu pasieki. Niektóre też instytucje publiczne, urzędy mają na swoich dachach właśnie pasieki. I dzięki temu na pewno pszczelarstwo jest propagowane. Ogólnie w naszym kraju pszczelarzy przybywa w ostatnich latach. Więc widać, że to cieszy się dużą popularnością. Też prowadząc kanał na YouTube widzę, że w naszej branży przybywa dużo nowych pszczelarzy, młodych adeptów, więc na pewno pszczelarstwo w Polsce rozwija się, cieszy się dużym zainteresowaniem. No i oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pszczoły są bardzo istotne dla naszego całego ekosystemu, ponieważ my często postrzegamy pszczoły jako właśnie ten słodki miód. Oczywiście też jakieś inne produkty pszczelek, na przykład pyłek, propolis, ale pszczoły mają ogromne znaczenie dla całego ekosystemu, ponieważ zapylają rośliny uprawiane przez rolników, jak również rośliny dziko rosnące. To wszystko prawda. Mówi pan o tym z taką łatwością, a czy łatwo jest stać się pszczelarzem? Łatwo jest zacząć? Co potrzebujemy? Na pewno obecnie jest już nieco łatwiej. Jeszcze powiedzmy te 15-20 lat temu było nieco trudniej i tak naprawdę w tej chwili, w momencie, kiedy mamy ogólny dostęp do mediów społecznościowych, na pewno ta droga jest znacznie łatwiejsza. Można w tej chwili wejść na przykład na platformę YouTube i podpatrzeć, jak gospodarują pszczelarze obecnie. Tak naprawdę wiele osób dzieli się swoją pasją, swoją wiedzą. Właśnie oddolnie staramy się o tym pszczelarstwie mówić, docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Kiedyś bardziej tutaj byśmy skazani na pełną literaturę i ewentualnie starszych pszczelarzy, którzy mogli podzielić się z nami swoją wiedzą. Jeżeli byśmy się cofnęli już całkiem gdzieś tam jeszcze długie lata wstecz, wtedy raczej to pszczelarstwo było taką dziedziną zamkniętą i raczej przekazywana ta wiedza była z dziada, pradziada. W tej chwili każdy, kto chciałby zacząć zajmować się pszczołami, jak najbardziej może to zrobić. Nie trzeba mieć tutaj jakichś szczególnych pozwoleń czy wykształcenia, tylko tak naprawdę każdy może tego pszczelarstwa się nauczyć, korzystając z odpowiedniej literatury, która jest ogólnodostępna. No i właśnie w tej chwili również dzięki dostępowi do internetu naprawdę wiele tych materiałów jest dostępnych, więc tak naprawdę, aby na początku zacząć, na pewno warto byłoby wyposażyć się w podstawową literaturę, w jakieś poradniki dla początkujących pszczelarzy. Później na pewno poszukać też jakiejś wiedzy w internecie, ale to po ówczesnym przeczytaniu kilku książek, aby też być w stanie odsiać informacje, powiedzmy te prawdziwe, od informacji, które mogłyby wprowadzać w błąd. Na pewno gdzieś tam słuchać autorytetów, ponieważ takie też mamy w pszczelarstwie. I myślę, że później ewentualnie to, co jest najbardziej istotne, to znalezienie sobie takiego właśnie mentora, który przeprowadziłby nas przez początek naszej przygody z pszczołami, co myślę, że zaowocuje na pewno pasieką, która będzie dawała radość i nam oraz całej naszej rodzinie. Więc te początki oczywiście nie są łatwe, bo dla osoby, która zaczyna, wszystko jest nowe i musimy tutaj na pewno włożyć sporo na początku pracy. Oczywiście też kwestia kosztów, ponieważ założenie pasieki też nie jest tanie. Musimy kupić rodziny, ule, podstawowy sprzęt pszczelarski. Natomiast tutaj ta wiedza jest podstawą. No i oczywiście nie można się zniechęcać, tylko należy tak naprawdę podejść z dużą taką pasją, wyrozumiałością i cierpliwością do tych pszczół, a myślę, że one też nam się odpłacą właśnie tymi produktami, które są zdrowe, które warto spożywać w naszych domach. I też tutaj taki apel, żeby nie traktować miodu wyłącznie jako leku, ponieważ przeważnie konsumenci kupują ten miód gdzieś tam jesienią, natomiast jest to bardzo ciekawy dodatek do naszej codziennej diety. I też mając własne pszczoły, czy właśnie mając te pszczoły gdzieś tam w rodzinie, mamy dostęp rzeczywiście do sprawdzonego produktu, który myślę, że warto, aby gościł na naszych stołach. Więc podsumowując, myślę, że jeżeli ktoś chciałby zająć się tymi pszczołami, to w tej chwili jest na pewno nieco łatwiej niż było to kiedyś, bo ten dostęp do wiedzy był na pewno bardziej utrudniony. W tej chwili dzięki temu, że jednak praktycznie każdy w domu ma internet i dostęp do różnych portali, to tak naprawdę ta wiedza jest ogólnodostępna. Też jest wiele szkoleń, tak naprawdę też i bezpłatnych, organizowanych na przykład przez ośrodki doradztwa rolniczego, gdzie również możemy skorzystać i w praktyce nauczyć się tego wspaniałego zajęcia. Zwłaszcza panie Marcinie, że wiadomo, miód jest niezwykle zdrowy, tutaj nie trzeba nikogo przekonywać co do jego wartości, tak samo jak pszczoły są bardzo pożyteczne, ale jest również kilka gatunków, różne gatunki właściwie miodu, więc tutaj też każdy może znaleźć coś dla siebie, prawda? Tak, tak jak najbardziej. Mamy różne gatunki miodów. Mamy miody te wczesnowiosenne, wielokwiatowe, mamy miód rzepakowy, miód lipowy, gryczany. Oczywiście niektóre rodzaje miodów są bardziej znane i chętnie kupowane. Na przykład taki miód lipowy, myślę, że jest jednym z najczęściej wybieranych miodów przez konsumentów, ponieważ cieszy się dobrą renomą właśnie głównie w tym okresie jesienno-zimowym, jak mamy różne problemy z jakimiś przeziębieniami czy na przykład bólem gardła, to tutaj miód lipowy jest szczególnie polecany. Więc tak jak każdy miód będzie charakteryzował się innymi właściwościami i będzie polecany na nieco inne schorzenia. Natomiast ogólnie ja zawsze, jak rozmawiam z konsumentami, którzy tutaj przychodzą do nas do pasieki zakupić miód, to mówię, żeby wybierali miód, który po prostu najbardziej im smakuje, który cieszy się dla nich najlepszymi walorami smakowymi. A jeżeli ktoś na co dzień spożywa miód, to myślę, że wartym wyboru będzie miód wielokwiatowy, ponieważ jest to miód pozyskiwany z wielu rodzajów kwiatów. Dzięki temu też jego skład będzie najbardziej bogaty, ponieważ jeżeli wybieramy na przykład miód rzepakowy, to jak najbardziej on będzie miał przewagę na przykład niektórych aminokwasów. Natomiast może mieć też pewne braki, ponieważ tutaj jednak ten miód jest pozyskiwany tylko i wyłącznie z jednej uprawy. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Pan Marcin Sadowski, założyciel pasieki Marcyś, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego życzymy i do usłyszenia. Również dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Streets again, bye bye Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset and for the hot night.

dalszego postępowania sądowe, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Rzecznika Finansowego. Pierwsze z krajowych biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu już otwarte w Katowicach. Punkty agencji działające w regionach będą wspierać polskich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność na rynkach zagranicznych. Biura powstają we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Docelowo ma ich być 12. Ponad połowę majątku światowych Krezusów stanowią nieruchomości. Są to apartamenty, rezydencje, grunty, biurowce, magazyny czy udziały w firmach, które skupiają się na działalności w tym szeroko pojętym sektorze. Mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Na świecie jest ponad 2600 osób, które dysponują majątkiem wycenianym na ponad miliard dolarów. Tak wynika z danych publikowanych przez Forbes. Najliczniejszą grupę stanowią tu osoby, które pieniądze zawdzięczają działalności w sektorach inwestycyjno-finansowym, technologicznym oraz wytwórstwie. Tym działalnościom zawdzięcza swój majątek w sumie ponad 1000 światowych miliarderów. Na drugim biegunie znajdziemy za to branżę hazardową, telekomunikacyjną, sport i logistykę. Tym czterem działalnościom majątki warte ponad miliard dolarów zawdzięcza 135 osób na świecie. Miliarderów powiązanych z rynkiem nieruchomości jest 193. Grono to jest aż dwa razy liczniejsze niż liczba Krezusów, którzy dorobili się na wydobyciu gazu, ropy, węgla czy dostarczaniu nowoczesnych źródeł energii. Warszawa, Wrocław i Kraków znalazły się na liście najdroższych miast do życia dla obcokrajowców. W zestawieniu firmy konsultingowej Mercer uwzględniono 227 miast. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajął Hongkong, gdzie ceny nieruchomości i wynajmu mieszkań są jednymi z najwyższych. Na drugim miejscu uplasował się Singapur, a miejsca od 3 do 5 zajęły szwajcarskie miasta – Zurych, Genewa i Bazylea. Później jest Nowy Jork i na 7 miejscu znowu miasto Szwajcarii – Brno. W pierwszej dziesiątce jest jeszcze Tel Awiw, Kopenhaga i Nassau, stolica Bahamów. Na ostatnich miejscach w rankingu znalazły się dwa miasta z Pakistanu – Karachi i Islamabad. Są najtańsze do życia dla obcokrajowców. Litwa chce pójść w ślady Polski i powołać instytucję rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzisiaj działa tam 101 tysięcy drobnych i średnich spółek. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek niejasności biurokratyczne lub prawne, to na Litwie mają praktycznie tylko jedną drogę – sądową, a w Polsce jest właśnie instytucja rzecznika. Nawet 100 milionów dolarów ze sprzedaży biletów ma według szacunków przynieść film Barbie. W tym roku spore przychody może generować także przemysł lalek i pluszowych zabawek z Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi jako największymi rynkami tego segmentu. W dużej mierze może być to spowodowane właśnie popularnością filmu o najsłynniejszej lalce świata. Wakacja, komplikacje, webinar pod takim hasłem organizuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pojutrze o godzinie 13:00 porad udzielać będzie ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego, a szczegóły na stronie UOKiK-u. Pojedynek pomiędzy Barbie a Oppenheimerem cały czas trwa. Na obu seansach właściwie wyprzedane miejsca, więc jestem bardzo ciekawy tego. Ale ja jeszcze nie widziałam finalnego. Ani jednego, ani drugiego. Widziałeś? Ja widziałem jeden, Oppenheimer. Barbie czekam jeszcze, aż przeleci ta pierwsza Ale fala. Ja się wybieram i na pierwszy, i na drugi. Polecamy oczywiście, jeżeli ktoś chciałby podzielić się refleksjami już po tym weekendzie otwarcia, to 2 2 7 3. Również w sprawach filmowych można się z nami kontaktować, ale dzisiaj też Dzień Pszczółki ma. A co za tym idzie, dzień miodu. Czekamy na Państwa głosy w sprawie tych ulubionych gatunków. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. Trójka przed południem, OKO, czyli Michael Patrick Kelly. Kolejny singiel, kolejna piosenka, która znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Tym razem miejsce 29. I to jest utwór, który spadł aż o 4 oczka, więc fani powinni przemyśleć sprawę, zajrzeć na stronę albo do aplikacji i zagłosować, żeby to nagranie nie wypadło z podstawowej 30. Natomiast w propozycjach warto również poszukać takich dźwięków, które mogą zainspirować. Pink Runaway, do tego Sanach Pocałunki i też nowa piosenka Smolika i Foxa Promises. To jedna z tych trzech propozycji, na którą można głosować, zaglądając na stronę. Kaśka Sochacka numerem 1. Kaśka Sochacka, która zdetronizowała Depeche Mode, który przez wiele tygodni utrzymywał się na szczycie listy. Niebo było różowe w ostatnim notowaniu, okazało się tym najlepszym utworem, który znalazł się na szczycie. A tymczasem trwa zbieranie głosów w związku z kolejnym notowaniem, które przed nami. Będzie to notowanie 69. Dzisiaj Dzień Pszczółki Mai, dlatego też w tej sprawie telefony. Jeśli ktoś zastanawia się, co takiego sobie zafundować, co wydziela dużo adrenaliny, czy pozwala wydzielać, to proponuję taką rzecz. Razem z tatą zakupiliśmy kiedyś cały pień tak zwany, czyli ul pszczół, który to wjeździliśmy na tylnym siedzeniu samochodu Seicento. Do tego jeszcze na wysiadę zbawili jedynka i dwójka i mieliśmy tylko trójkę, czwórkę, w związku z tym musieliśmy przelecieć przez miasto, nigdzie nie stając. Polecam. I to jest coś, co możemy nazwać prawdziwą adrenaliną. 44 minuty teraz po dziewiątej, trójka przed południem, dwie dwójki, siedem trójek. To tak przy okazji te podstawowe informacje. Tak można się z nami kontaktować w sprawie na przykład ulubionych gatunków miodu. Także można się wypowiedzieć, tak jak słyszeliśmy w rozmowie z panem pszczelarzem. Miód to nie tylko na przeziębienie i nie tylko na jesień, ale można go jeść przez cały rok. Przeznaczeniu pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje jeszcze przez chwilę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje. Poprawisz, choćbyś chciał. Czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Polskiego Radia. Until I fall asleep. takes on my city. You got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Lipca, dzień pszczółki Mai, dlatego też o pszczelarzach, ale również o miodzie rozmawiamy. Pszczelarz nie ma wpływu na jednorodność czołu, to znaczy trudno jest uzyskać miód czysty, przykładowo lipowy, rzepakowy to nie, ale takie inne rzeczy, bo to jedna leci na lipę, druga leci na spać, czwarta i leci tam, gdzie jej wygodniej. Był problem z uzyskaniem czystego miodu. Nie mamy czystego miodu lipowego, było bardzo gorąco i na zlewach była spać. I pszczoły brały wszystko, co się dało. Wiedza przekazywana kiedyś z pokolenia na pokolenie, ale obecnie ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna i coraz więcej osób również zakłada własne pasieki, co słyszeliśmy między innymi w rozmowie z panem Marcinem. Jeżeli mają państwo ochotę dołączyć do tej dyskusji, to czekamy i zapraszamy. 2 2 i 7 3. Teraz zmieniamy temat, przenosimy się na Podhale, bo rusza kolejny etap wierceń najgłębszego odwiertu geotermalnego. Powstający w Szaflarach koło Zakopanego najgłębszy geotermalny odwiert, który ma osiągnąć głębokość 7 km, ma już ponad 2,5 km głębokości. Ekipy przystępują do kolejnego etapu wierceń w warstwie triasu środkowego. Mają się przebić przez utwory węglanowe, dolomity i wapienie. Przypominamy, że wiercenie 7-kilometrowego tunelu, odwiertu właściwie, zostało rozpoczęte w kwietniu tego roku. Prace mają potrwać do połowy 2024 roku. Na dnie odwiertu spodziewane jest źródło geotermalne o temperaturze nawet nawet powyżej 150 stopni Celsjusza. Gorąca woda ma być wykorzystywana głównie do ogrzewania budynków w gminie Szaflary i Nowy Targ. Brana jest też pod uwagę produkcja prądu. Z głębokości około 2,5 kilometra eksploatowane są już wody termalne w sąsiednim Odwiercie, w Bańskiej Niżnej. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, jednak im głębiej, tym zadanie będzie bardziej skomplikowane, wyjaśnił dr Długosz, który jest w ekipie zajmującej się właśnie tą wielką realizacją. Wszystkie źródła termalne, na które natrafią ekipy, będą badane pod względem temperatury i objętości. Po wykonaniu całego odwiertu w oparciu o przeprowadzone badania zostanie podjęta decyzja, z której głębokości wody geotermalne będą eksploatowane. Takie rzeczy dzieją się na Podhalu. Teraz za 6 minut godzina 10, o 10 serwis Trójki i prognoza pogody. To ja, to dla Ciebie.